Değerli kardeşlerim, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 25. sözü. Kur'an-ı Kerim hakkında yazılmış olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesini okuyoruz. Baş kısmındaydık. Kur'an nedir ve tarifi nasıldır demiş ve az bir şey konuştuktan sonra dün konuyu kapatmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyorum. Üstadımız Kur'an-ı Kerim'i şöyle tarif etmekle başlıyor. Kur'an şu büyük kainat kitabının ezeli bir tercümesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi. Evet, ilk cümleyi biz bir daha tekrar edelim ve üzerinde biraz konuşalım, düşünelim. Kainat büyük bir kitap. Kainat büyük bir kitap. Ama kainatı bir kitap olarak görmek, herkese nasip olmayan bir durum. Ben bunun için aklın, bilimin, biraz düşünmenin, taşınmanın, tabiatı okunacak bir yazı şeklinde görecek kadar tabiatı incelemeye alışmış olmanın gerektiğini söylüyorum. Tabiatın incelenmesi gereken bir kitap olduğunu, evet, ister kitap gibi inceleyin, ister fuarda geziyor da fuarı seyrediyor gibi seyredin, inceleyin. Ama kainat içindeki cansız varlıklarla, kainat içindeki olaylarla, bin bir olayla ve yine kainat, tabiat içindeki canlı varlıklarla, bitkilerle, hayvanlarla, her şeyiyle okunması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken bir kitaptır. Değerli kardeşlerim, bir kere okumaya, yazmaya önem vermeyen bir toplumun kainatı kitap gibi görmesine imkan yok. Benim gençliğimde babasından, dedesinden kalan bir kütüphaneyi eski yazı oldukları için Kur'an hattı, Kur'an yazısıyla yazılmış eski kitaplar oldukları için, yani okuyamadıkları, faydalanamadıkları için onları bir kazanın altında odun gibi yakarak bir kazan bulguru kaynatmış bir insanı tanırım ben. Evet, bir kütüphaneyi yakarak, odun gibi yakarak, bir kütüphane dolusu kitabı yakarak bulgur kaynatmış kimseleri tanırım ben. Kitabı gördüğü zaman odun zanneten insanlar, odunu, ağacı, ormanı, kainatı gördüğü zaman nereden kitap zannetsin ki? Nerede kitap olarak görsün ki? Cehaletle kainatı kitap olarak görmenin birbiriyle bir bağı yok maalesef. Bizim milletimiz belki işte uzun savaşların sonucu, belki fakirliklerin, belki göçlerin sonucu, belki hepsinin birden bir sonucu olarak kitapla çok işi olmayan bir toplum olarak yaşamışız. Ama bugün öyle değil. Bugün artık çağ değişti ve mesela Batılıları düşünürseniz kainat kitabını nispeten okuyorlar. Kainat kitabı bir şeyler söylüyor ve Batı'nın ilim adamları hiç değilse menfaatlerine hitap eden sözlerini işitmişler tabiatın. Mesela şöyle misal vereyim. Bir belediye otobüsünün üzerinde bu otobüsün numarası yazılıdır. Nereden gelip nereye gittiği de yazılıdır. Okuma yazmayı bilirseniz hangi otobüse bineceğinizi ve nereye gidip nerede ineceğinizi kolayca bilebilirsiniz. Yazıyı keşke bu kadarcık faydalı olduğu yönüyle bari okuyabileydik. Yani mesela otobüsün üzerindeki yazıyı. Şimdi diyeceksiniz biz otobüsün yazısını okuyamıyor muyuz? biz kainatın üzerinde yazılı olan yazıyı böyle okuyabilseydik. Evet, her şey, her madde, zehirli çiçekler veya faydalı ballar, çok faydalı mikroplar ve çok zararlı mikroplar. Biz bunları faydaları ve zararları itibariyle bari incelemiş, okumuş, anlamış olsaydık, kainatın hiç değilse menfaatimize hitap eden yönüyle biz okumasını öğrenir, okumaya alışırdık. Ama tabiata hiç bakmayan, tabiatı hiç incelemeyen, tabiatın bize hiçbir şey söylemediğini zanneden bir toplum olursanız tabiat bir şey söylemez. Evet, Batı bugün için hiç değilse menfaate hitap eden yönüyle, faydalı ve zararlı yönleriyle tabiatı okumaya çalışıyor. Faydalanmaya çalışıyor tabiattan. Yalnız bir adım daha atarak, fayda ve zarar bahsini geçerek, esas tabiatın bize söylediği çok daha yüksek manaları okuma seviyesine gelebilmesi lazım. İşte Kur'an bize o okumayı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'i ve tabiatı şöyle düşünelim. Bir kitap var elimizde. Açtık kitabı. Kitabı açtık. Sol tarafında resimler var. Mesela bir halterci, bir pehlivan halteri kaldırmış, ağır bir halteri kaldırmış, havada tutuyor. Kitabın sağ tarafında da şöyle bir açıklama var. Bu halterci, işte şu kadar kiloyu kaldırabilen filan oğlu filandır. Çok güçlü bir adam. Bize tercümesi yazılmış sağ tarafına. Yine sol tarafa bakıyoruz, orada bir olay var. Mesela diyelim ki bir araba var. Şimdi sol sağ tarafında da yine karşı sayfada da o araba hakkında bir bilgi verilmiş, yazı yazılmış. İşte şu model, şu marka, şu mühendisin geliştirdiği, efendim şu güçte, şöyle güzel, şöyle özellikleri olan bir arabadır bu diye yanında da bir açıklama yapılmış. İşte değerli kardeşlerim, bu misali çok uzatabiliriz. Kitabın sol sayfasında düşünün ki kainat var. Bu elle tutulan, gözle görülen kainat var. Sağ tarafında da Kur'an-ı Kerim sayfası var. Solda gördüklerimizin açıklaması sağda bir tercüme halinde Kur'an ayetleriyle bize anlatılıyor. Evet, solda bir canlı varlık görüyoruz. Sağda bize anlatılıyor. İşte ona hayat veren Allah'tır. Kendisi diri olan ve kudreti gücü her şeye yeten Allah, o gördüğün, resimde gördüğün canlıyı yaratmış ve ona can vermiştir diye yazılı. Düşünün böyle. Yine sol tarafta insan resmi var, sağ tarafta Allah insanı yarattı ve ona konuşmayı, düşünmeyi, anlamayı öğretti diye bir ayet var. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah konuşmayı bilen ve konuşmayı öğretendir gibi bir açıklama var. İşte kainat kitabı, kainat sayfaları solda, Kur'an'ın ayetleri, açıklamaları sağda. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e göre, bizim inancımıza göre, nasıl Kur'an-ı Kerim'in tek tek ayetleri var, 6000 küsur ayet var, hep Allah'ı anlatıyor, sonuçta Allah'ı anlatıyor, bizi Allah ile dost edecek yolları gösteriyor. İşte kainat da, içindeki olaylarla, içindeki canlı varlıklarla, cansız varlıklarla, her şeyiyle tek tek, Allah'ın ayetleridir. Canlı ayetler, hareketli ayetler, elle tutulur, gözle görünür ayetler ve onların her birinin mütenevvi dilleri var. Yani dinleyin, rüzgarları dinleyin, bakalım neler anlatıyor. Denizleri dinleyin. Denizlerin içindeki canlılar, adeta denizlerin dilleri, denizin sözleridir, kelimeleridir. Göklere bakın, gökler bir ağızdır. Ve o ağızda yıldızlar, gezegenler birer kelimedir. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber gibi hakikatleri, manaları haykırıyorlar. Evet, gökler bir ağızdır. Yeryüzü bir ağızdır. Onun içindeki bütün canlı varlıklar, Allah'ın varlığını, birliğini tesbih eden, söyleyen birer kelimedir. Bakın, nasıl her bir meyve ve meyvelerin çekirdekleri içerisinde çok ince yazılarla yazılmış harika ayetler var. Şu mısıra bakın. Satır satır dizilmiş taneleriyle bize bir şiir gibi, bir kaside gibi Zat-ı Zülcelal'i övüyor, anlatıyor. İşte Kur'an bu gördüğümüz maddi ayetlerin manasının ne olduğunu, Allah'ı nasıl anlattıklarını, canlı varlıkların hangi dillerle, rüzgarların, yağmurların hangi dillerle, nasıl rahmeti ilahiyeyi, nasıl kudreti ilahiyeyi, nasıl Allah'ın hikmetini bize açıkça şerh ettiklerini anlatıyorlar değerli kardeşlerim. Kur'an ile kainat birbirini tercüme eden, tefsir eden iki kitap. Değerli kardeşlerim, vaktimiz sınırlı olduğu için yine burada konumuza, dersimize son veriyoruz. Bu derse, yani Kur'an'ın üstadımız tarafından nasıl tarif edildiğini okumaya devam edeceğiz. İyi haftalar diliyorum.